bi mang ci nam hadith abu hurayra bi radiyallahu anhu ak hadith bi nga xamne mom moy bi mujju ci buntu bi nga xamantene mom lañu joge batay moy hadith abu hurayra radiyallahu anhu arda niki non kon manam kon yenenbi sallallahu alayhi wasallam muna summa top ci riwaya sahih imam muslim bi rahimahullahu ta'ala dafne daraba bi shimalihi al-ardh dafa dor ci li nga xamantene mom moy souf ci kon le doré ak loxom kon lool mom moy li nga xamne mom moy li ragneko niki non la ñewé ci sunan ni manam sunan imam an-nasa'i sunan imam at-tirmidhi rahmatullahi alayhima mu dafa jël loxo bi dor ko ci souf ci kon woba a wala bok pegg gi kok tamit benen ci sakala go xamantene ak dogu ñew na ci dina ci souf ci lako laal waya ala kulli halun munna nek ne leg leg daf koy door ci souf ci leele mu door ko ci pedd gi ndax rek lo xamantene dana mëna xoss dal lool nak ana lan mom motax mu koy def li nga xamantene mom la borom xam xam yi rahmatullahi alayhim wa mom moy ni daf koy def ngir mëna manam loolu du farata luñu sopp rek la ci njaap ci sangay yi waye daf koy def ngir manam gëna jéeg gi dayo ci sétal ak tamit ci matal manam ci dimbi lo xamantene bu fekkentene manam dafa amé xet go xamantene mom la amé te xet gogou du nek lo xamantene dañ ko sopp bu ko dafé bu ko doré ci souf ci dal di koy raxasalé bu wowa nak xet gogou day dal di dañ niki non lool motax borom xam xam bi rahmatullahi alayhim ne bu boba kon mën na jëf diko saabu ak ay ak seen produit yoon tuddu gel yi ak yu demé nek non yoy manam mën na jëf diko gel bu nek ci yoy wa amna non lañ koy waxe nenen tiou douche xawma lan do douche crème de douche wa ala kulli hal kon lolu manam mom moy kon riwaya bi nga xamantene manam mom moy riwaya bi ni da fay tekte lene manam kon souci nek lo xamantene da fay ragneko waye nak li nga xamne mom la borom xam xam yi wax rahmatullahi alayhim ne mom moy di dal souf mom moy li nga xamne mom moy li gën niki nonu tamit lolu manam mom la médecin yi wax tamit nenañu li nga xamne mom moy li gën mom moy di jëfëndiku manam souf ci dafa am ay manam nit ki bu ci raxasse dara manam lolu de mo gëna gaaw ci dindi microbe yi ndax dafa am composant yi nga xamantene mom mo ci ne mom motax mo gëna gaaw ci dindi microbe yi ba bari mo gëna gaaw tamit ci dindi xet lolu mom ñepp gis nañ ko te ragne nañ ni mo gëna gaaw ci dindi xet ba nopp ba fara bu bayé xet bi lu ci bayyi wat benen xet mom bu dindé xet gi nga xamné mo né ci loxo bi du ci bayyi benen xet amma bu fekkenté né sabo la ak gel yeek yu démé léki nonu ñom war a bu boba buñu ko ben ci bayyi yenen xet ala kulli hal li nga xamantene dal mom lañ ci nam mom mo di na manam souf ci dal mom moy li nga xamantene mom mo gën comme niko yenente bi don def sallallahu alaihi wasallam yis jabuna yenente bi nak sallallahu alaihi wasallam ay sahabok yu demé nek nonu amon nañ andak lolu yenente bi sallallahu alaihi wasallam li nga xamne mom la doon jëfëndiko mom moy di souf ci lolu manam kon marratayni aw salasa ñaar yoon wala bok ñett yoon wax nañ la li nga xamantene mom moy lu ci gëna dëgër mom moy ñett yoon mën nak summa top nak tamadamada wa summa top nak tamadamada manam mu dadi galax diko manam li mom moy riwaya bi nga xamantene mom moy bi gëna yaatal manam dafa tekantal li nga xamne mom mo nek ci riwaya ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha bi nga xamne dafa waxon ni tawadda wudu ahu lis-salah dafa japp njappum li nga xamne mom la doon japp ngir julli manam moy dafa japp njapp li nga lol nak ñaari waxin mën na ci nek comme niko al imam al-hafiz ibn daqiq al-aid rahimahullahu ta'ala waxe ni mën na nek ni manam njapp la go xamantene njapp la ngir julli manam mom moy kon njappam dafa fekk ni njappam dafa tek ndax njapp go nga xamantene mom lañuy japp ngir mëna manam ci bir sangay faratay ñaari wax la ci borom xam xam yu wax rahmatullahi alayhim mu am shafi'i rahimahumullahu ta'ala wala bok li upp ci ñom ñom dañu wax ni njapp gogu dafa fekk ni nit ki su man yu genné ci mom wala mu tudd ak soxnam wala yu demé nek nonu njappam day tojale njappam loolu du tojale nak buy sangu farata njappam gogu muy sango jappo njapp gi ngir loola la manam ngir yeketu tej gu ndaw gi la legui nak mu sangu nak bu boba njapp gogu de yeketu tej li nga xamantene mom moy tej lu mag li waye waxon nañ la li nga xamne moy li gëna deugër insha Allah mom modi njapp loolu du pour loolu njapp gogu do fekk ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa xam li nga xamne mom mo nek ci teranga manam gi nga xamne mom la ciiri njapp yi gëna tedd ciiri nga xamantene ñom ñoy yenen ciiri yaram yi lool mom motax mu koy jëfëndiko té so xolé ciiri njapp yi ñom ñoy même ciiri nga xamantene ñom ñoy sujjot manam ci kaw loolu cër yoy non manam ñu raxas ko ñëkke ko raxas mom moy li nga xamantene mom moy li gëna ragné ko comme ni nga xamantene nonu la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxe ci hadith bi nga xamantene al jamaa ñoko solo manam ñi ngi ci ñaar sahihi niki nonu non la ñëkke ci sunani niki non la ñëkke ci musna ci muwatta bu imam malik ak musna bu imam ahmad rahmatullahi ala al jamaa manam ñoom ñep ñoko indi ci sen téré rahmuhumullah yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nan ibda ابدأنا بما يمينها وبأعضاء الوضوء منها ما نم دي وخني بني سان يا ميمونه رضي الله عنها ام عطيه رضي الله تعالى عنها بني سان يا بني سان سخنا زينب دي دوم رضي الله عنها دي دوم يننتبي صلى الله عليه وسلم يننتبي صلى الله عليه وسلم ابدأنا بما يمينها نين تامبالي سي مانام ندي جورامي وبأعضاء الوضوء منها ak ci ceureug njappami le fait que mune nak bo len de tambale na ngeen tambale no ci ñaar yoy te fofu nonu dilalatal excellent de feuy deuguer comme ni nga xamne non lañ ko wax manam ne li nga xamne mom moy sabab bi tax de feuy deuguer te mom moy lan mom moy le fait que ñu wara ñuy tambale fofu ngeenel yi ci nek mom moy teranga yi nga xamantene mom mo ci ne ndax xam gi nga xamne mom lañu xamne ceureul njapp yi te mom moy ceureul sujjoti ak li nga xamne mom moy nday joori ño gëna tedd chamoñi te ñoy ceureul njapp yi ño gëna tedd yenen ceur yi nga xamantene ñom ño nekk ci yaram bi loolu mom moy li nga xamantene mom moy li ragneeku mom manam ne loolu mom motax ni yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam loolu tax mu tambale japp te japp bi nga xamne mom lay japp ci jullem manam kon lolo kon bu woba ci kaw lolu nak dañuy wax ne japp bi comme niñ ko waxe won kérok bu fekkante ne da ngay tambalé japp da ngay yéene bu da ngay boy tangalé sang xorata nit ki buy raxas dafa wara raxas kon loxom ñett yoon bu raxasé loxom ñett yoon bu woba da yéene inshallah taqantali dinañ ci ñew ci buñu paré baat yi inshallah taala wax ni nga xamantene non lañuy sangu farata gu mat gi inshallah taala kon bu boba manam bu boba nak bu fofu nak day yene wala manam ne day sangu manam ñaari possibilité mo ci am moy soit da fay ñëk yene ne bu fekkante ne da fay raxas manam ciiru ñapp yi bu boba day yene wala ne ci biir sangu farata gi la bok bu boba buy soti wat ndox mi ci kaw yaram bi du jar muy soti wat ci ciiru ñapp yi amma su fekkante ne nak manam lolu amu ci yene bobu amu ci njalbeen gi mi nga xamantene mom moy obligatoirement lolu mom moy nek li nga xamne mom la wara def mom moy da fay dal raxasale li nga xamne mom moy jeri njapp yi suy raxasat yaram bi ben yon lolu mom moy li nga xamne mom moy li ragne ko ndax li yenente bi wax sallallahu alayhi wa sallam ci suñu hadith bu ñeuk bi nga xamne mom lañu ñeuk gis ci suñu téré bu barkel bi mom moy hadith Abdul Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu bim nan deg na yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa kep mu ne jëf yépp ci yéene yi rek la aju te nit ku nekk li nga yéene rek mom ngay am manam kon nit ku su fekkante ne dafa yéene ci raxas gogo ne manam day raxas day dafa yéene ci raxas gogo nga xamne mom lay ñëkke raxas manam li nga xamne mom moy liko dalé ci jumbo xam ak ba ci omi ci kanam ak ci ginnaw ne ko nonu tamit mom lay raxas manam mom lay ciri ñapp yi mom tamit mom lay tam mom lay def manam raxas bi nga xamne mom lay raxas li nga xamne mom moy ciri ñapp yi bu boba tax mu yene wala ci ne mom mi ngi ci bir sangu farata bi bu boba buy raxasat yenen parti yi doot ko jarate ndax lolu yene nako way nak suko deful kon bu boba da fay obliger raxasat ci yoy yeb te bu boba ci kaw lolu nak bu fekente ne dafa lalat peuyam ginnaw bi faw day japp wat lolu mom moy li nga xamantene mom moy li ragneeku ndax li nga xamne mom lañu xam mom moy nit ki su fekkante ne dafa laal li nga xamantene mom moy zakaram day japp lolu moy budé gor amma su fekkante ne jigen li nga xamne ñom ñoy ñu bari ci borom xam xam rahmatullah alayhim te ci seen biir moy maliki rahimahumullah ta'ala manam ñom dañu wax ne nit ki su fekkante ne dafa laal pey manam jigen bu fekkante ne dafa laal peyum koku doot du obligé japp wat kon manam kon yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam japp ben yi nga xamantene mom lay def fi manam mun nak kon dafa tambali mun dafa tambali manam summata madmada top nak mu dadi galaxndiko wastan shaqa mu dadi seraxndiko manam mu dadi galaxndiko denga dadi seraxndiko su galaxndiko gogo nak ak seraxndiko gogo waxon nañ ne la farata la su fekkante manam ci hanafiyyi rahmatullahi ak hanabilay rahimahumullah ñom dañoo wax ne farata la amma ñi nga xamantene ñom ñoy maliki ak shafi'i rahimahumullah ñom dañoo wax ne du farata manam li nga xamantene nak mom la al imam al hafiz ibn al-daqiq al-ayd ak ibn hajar rahmatullah alayhima wax ne ñom manam li nga xamantene mom la hanafiye tek tolo rahmuhumullahu ta'ala ngir woné ne manam galax diko ak serandiko farata la ci sangaw yi farata mom moy suñu hadith bi lool nak dafa nek lo xamantene bok na ci toxal yi nga xamne leg leg borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala dañ koy toxal fekk nak manam dañu manam li tax ñu manam toxal gogo dafa nek toxal gu ñu ñaka seg manam moy lan manam moy de li nga xamantene mom la hanaf yi tektelo rahmatullah alayhi ngir wala ni galax ndeko ak serax ndeko ay farata lañ ci manam ci sangu farata te duñu farata ci njaap li nga xamne mom lañu tektelo mom moy aya bi dafa wax ne wa in kuntum junuban fatahharu su fekkante ne da ngeen amé janaba na ngeen lablu ñom ñu ne kon manam kon li nga xamne mom lañu wara raxas mom moy li nga xamne mom moy zahirul jasad manam li ne li feti biti ci yaram bi legi ci kaw lool nak ñom ñu dal ne gemin gi ak bakkan bi loolu ci biti yaram bi la bok bokul ci biir yaram bi ci biti yaram bi la bok te li nga xamantene mom mo koy gëna dëgeural mom moy nit ki nga xamantene dafa galaxdiko fekk dafa wor bu galaxdiko kon bu boba day nekk ko xamantene njaapam manam koram du toj niki non su saraxdiko koram du toj ba mu dess xana kay mu dal di saraxdiko saraxdiko gu upp manam bu mbir mi dugg ci biir comme ni nga xamne mom la yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxon laqat ibn sabira radiyallahu ta'ala anhu bim nan wabalig fil istinshaq illa an takuna saima ci hadith bu nek ci sunan yi manam ci sunan mom atul imam abu daud ak at-tirmidhi ak an-nasa'i ak ibn majah rahmatullahi alayhim yenente bi sallallahu alaihi wasallam ne ko su wabalig na nga jeggi dayo fil istinshaq ci gal ci saraxdiko gi illa an takuna saima lulul xana nga nek ko xamantene da nga wor boba na nga saraxndiko rek saraxndiko gu yam ñu ne lolu tamit da fay tek tele kon ci anam gu leer ci ne saraxndiko kon fi nga xamantene mom moy faxi bakkan yu ñëk yi rek manam fi nga xamne mom la saraxndiko du yam lolu mom manam amul li nga xamantene manam lolu lolu ci biti yaram la bok ndax ci bokon ci biir yaram ndax koor li ñu lay téré moy luy dugg ci sa biir yaram ci consommation li ñu la ci téré moy li dugg ci sa biir yaram kon ci kaw lolu mom lo li nga xamantene mom lañuy téré ci koor kon bu boba lolu manam mom moy wané ni kon li ci dess ci biti bi la bok manam kon lepp lo xamantene dafa bok ci biti mom lolu du yak koor amali bo nek ci bok ci biir lolu mom moy li nga xamne mom moy yak koor kon nak ci kaw lolu fofu bu boba ci lañu outé téxantal gu nek ci biti yaram ak biir yaram lolou mom moy li nga xamne mom la hanafi yi wax rahmatullah alayhim waye li nga xamantene mom moy li gëna dëgër ci masala bi insha Allah comme ni nga xamne non lañ ko leralé won biñu jang hadith ya Aisha bi radiyallahu ta'ala anha moy ne li nga xamantene manam moy galandiko ak serandiko ñom duñu farata ci sangay farata comme ni nga xamne nekkuñu ci farata nekkuñu farata itam ci njaap mu ne kon yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam thumma tamadumada top mu galaxndiko wastan shaqa musarahndiko legi nak waxa sala wajhahu mu dadi raxas li nga xamantene mom moy xarkana mom sal 1 mom waziraahi ak li nga xamne waziraahi ak li nga xamne mom moy xasab yi manam te mom moy loxoy mom la raxas ba ci li nga xamne mom moy cionci yoy ginnaw gi nak legi muna summatana ha top nak mu dadi andu mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam manam astaghfirullah manam wazira ak ñaari loxom kon dafa nek yaronte bi sallallahu alaihi wasallam kon jappam li nga xamantene mom la japp benn bi manam ginnaw kon dafa jital li nga xamne mom moy raxas tenxam yi ñet yoon ginnaw gi nak mu raxas li nga xamne mom moy liko dalé ci jumbax bi bu ci woon bi manam pey bi mu daal ko raxas ñet mu raxas ko ginnaw bobu nak legi nak mu daal di japp benn daal di raxas li nga xamne moy tenxam galax ndiko sarax ndiko firu niki non daal di raxas xar kanamam niki non daal di raxas loxo ndey joram be ci cionci mu raxas tamit après loxo cham mo ñam be ci cionci lolu manam moy li nga xamantene mom mo manam ni ginnaw gi nak mu daal di jël ndox summa top nak afadum bubul ala rasi ci kaw bopam bi alma ndox manam ci kaw li ci lañu xamé ni kon manam njaap bi benn lañu koy japp waye kenn duko japp ñett comme ni nga xamantene non loolu lañ koy leral insha Allah taala ci masalay niki nonu tamit li mom moy li nga xamne mom la maliki jeufudiko rahmatullahi alayhim ngir wanane massa bop du am ci njappal li nga xamantene mom moy njappal faratay te loolu insha Allah taala dinañ ñew tamit ci gën ko leral ci masalay insha Allah ndax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa jël ndox rek bobbal ko ci kaw bop bi manam da diko bobbal ci kaw bop bi waye ay Aisha radhiyallahu taala anha mom moñu leralal anana ko lako yenenbi sallallahu alayhi wa sallam defé manam mom dafa wax ne daf ko raxas daf ko sot dafa soti ci bop bi ñet yoon mon dafa xal li nga mëna suma yo xalelu bi yaday sha'rahu manam dafa xal ak loxom yi ñaari loxom yi manam li nga xamne mom moy karaw bop bi niki nonu tamit manam bu ko defé ndox mi mëna yegg ci ciosanal bop yi niki nonu tamit yaay maymuna radhiyallahu ta'ala anha ci riwaya bi nga xamne mom mo nek ci sahih imam muslim rahimahullah daf ne suma top nak afraqa mu dadi soti ala rasiyi ci kaw bop bi salata hafanat mil akafihi manam ñetti mi nga xamne mom moy ñetti hafanat manam ñetti tenk wala ñetti tank yo xamanteni yépp da fay fess li nga xamne mom moy ay tenkam boba nak mu daal koy sorti ci bop bi manam day sorti ndey jor bi ginnaw gi mu daal di sorti li nga xamne mom moy li ci digg bi après mu sorti li nga xamne mom moy ci tamoñ bi comme ni nga xamanteni non la nekké li gën ngay tambalé sa su nek ci loxo sa su nek ci walu ndey jor bi jëm ci walu chamoñ bi yenenbi sallallahu alayhi wa sallam yaay maymuna radhiyallahu ta'ala anha mune suma top nak afada mu bubul ala rasi ci kaw bop bi alma ndox mi manam muy netali batay li nga xamne mom moy sangayul farata gi yenenbi sallallahu alayhi wa sallam don sangu farata mune suma sanaha mune top nak yenenbi sallallahu alayhi wa sallam daadi andu daadi dandu manam moy daadi jugge taxu tuti ci fi nga xamantene fofu la nekkon manam kon fi nga xamantene mom la taxawon dafa taxo dal di dem ci geneen walu gi muna fa salamu dadu rahas nak rijlayhi ñaari tanki manam kon dafa ndeuk rahas li nga xamne mom moy yeli ci dess ci yaramam comme ni nga xamne non lañ ko leralale won sangate non lañ ko leralale won tam ci jotaay bi nga xamne mom moy manam ci hadith ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha ni dafa rahas li nga xamne nak mom moy li dess sa'ira jasadihi mi nga xamantene mom mo dess ci yaramam comme ni nga xamne tamit non la nekké ci riwaya bi nek ci sahih imam muslim rahimahullahu ta'ala ci sunu hadith bi mom moy dafa raxas li nga xamne mom mo def ci yaramam bu boba li nga xamne tane mom la jotona raxas koku soxlaatul mu koy raxasat lolou mom moy batu sa'ir lolou la fi def manam ne li nga xamne mom moy li ci def lolou lay raxasat bu boba nak bu ko defé nak muna nak summa tanakha top nak mu jugge fofu nak fa salamu da rahas nak rijlayhi ñaari tanki kon hadith bi tamit day tek tane niki nonu riwaya bi nga xamne mom lay wax ni dafa rahas li nga xamne mom moy ñaari tanki ak rahas gi nga xamantene tamit manam mom la yaay Aisha radhiyallahu anha wax ci riwaya bi nga xamantene mom moy riwaya Abu Muawiya bin Yahya ibn Yahya at-Tamimi mu jele ko ci Abu Muawiya mu jele ko ci Hisham jele ko ci Urwata mu jele ko ci Aisha radhiyallahu ta'ala anil jami' ñom ñune yenente mu daal di wax na summa ghasala sa'ira jasadi muna summa ghasala rijlayhi mu daal di top nak mu raxas ñaari tanki lool riwaya hadith Aisha radhiyallahu ta'ala anha lool mo lay wonne wax jimu wax na dafa japp gi muy japp ngir julli moy wonane manam li nga xamne moy li gën moy yexi raxas tanki comme ni nga xamantene insha Allah ta'ala dinañ ko leral ci buñu gis masala yi nga xamne ño nek ci hadith bi ciete ak tamit li nga xamne mom moy wute ci borom xam xam yi wute rahmatullahi alayhim mun yanantibi sallallahu alayhi wasallam kon suma top tan xamula andu fa ghasala murahas rijlayhi ñaari tankam yi yaay maymuna radhiyallahu ta'ala anha da di ñew li continue ci li nga xamantene non lay top towe gorom keureum te moy yanantibi sallallahu alayhi wasallam neena fa ataytuhu mo dikkel ko mo indil ko neena bi khirqatin ci ab morso ci benen riwaya comme nim nek sahih imam muslim ak yenen téré hadith yi mune bi min dilin manam mu nek ab morso bo xamanteni dañ ci fompo ab torchon lolou manam fala bu ko defé nak bu ko defé mom mu dal ci fompu yaramam legi nak falam yuriduha waye nam ko won lolou nak waqi'atu hal la comme niko imam al-hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala waxe waye amna yenen hadith yo xamne bo demé ci umdatul qari sharh sahih imam al-bukhari bu al-imam al-hafiz badruddin al-ayni rahmatullahi alayhima mom dafa indi ay mbundi na mboro ci ay hadith yo xamne dana dañuy tektelene manam lolou nekul lo xamne manam di baña fompu nekul lo xamne tane manam lu ragne ko la ci sangu farata nekul luñu sopp nekul tamit lo xamantene dañ ko bañ ndax yenenbi sallallahu alaihi wasallam def nako comme ci yenen hadith insha allah taala dinañu ci ñew ci buñu yexé ci masala yi nga xamantene ñoo ñoo aju ci hadith bi waye niki non al hafiz ibn munzir rahimahullahu taala tamit toxalna wute yi nga xamne mom la ci borom xam xam rahmatullahi alayhi wute ala kulli halin li nga xamne mom lañ ci nam dal mom moy li gëna deugër insha allah comme ni nga xamne non lañ koy léralé mom moy pompe bi nekul luñu sop nekul tamit lo xamantene luñu sifle comme ni nga xamantene non la nekké tamit ci nit ku japp bo paré comme ni nga xamne non lañ koy léralé insha allah taala mune yenenbi sallallahu alayhi wa sallam te bok na ci likoy gëna léral moy limu ci tek moy def ni faja'ala mu nek ni muy def yanfudu manam di faxas alma ndox mi bi yadi ci loxom manam te lolu bok xole faxas gi mi faxasat ndox mi ci loxom ak loxom mok mu fompon ko ñoo yam kep waye nak manam ndax bayiko mo gën wala ñak ko bayi mo gën ak yenen yi nga xamne ñoom ñoo ci aju ci masala dinañ ci ñew insha allah taala ci suñu jotaay bi wessu bi suñu jotaay bi di ñew ngir leral yi nga xamne ñoom ñoy masala yi aju ci suñu hadith bi wallahu taala aalam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هو الطلحة العظمى يظل بدنه صلى الله عليه وسلم يمن بلا من وينفي المعاصي حاج منصور نينا هو المنتهى مجا وفخرا وسوددا هو المرتجى يوما يشيب النواسيا أول من لبى على صدر ربكم هي الروح والرحمن كان منانيا ولولا ولم تدري خليقة قدره فتح الله كنور البوادي فلما دنونا من سنة البدر وانجلى ينتهي على أحمد ليستر حتى زال من وجد ما بها رسول حميد حامد ومحمد نبي سما فوق السما كين ساميا هو الدوحة العظمى يظل بذله يمن بلا من وينفي المعاصي هو المنتهى مجدا وفخرا وسوددا هو المرتجى يوما يشيب النواصي وأول من لبى ألست بربكم هي الروح والرحمن كان مناجيا حاج منصور نانا وكان نبيا بالنبوة عالما وادم بين الماء والطين ثاويا وأنت الذي حسست كل محبة ولم يك ذاك الوقت غيرك باديا لدى من حجاب النور كان حجابه ينتهي المد صلى الله عليه وسلم لدى من حجاب النور كان حجابه لدى من حجاب النور كان حجابه وبالكبرياء والعز أصبح باقيا له الحمد والإيجاد جل جلاله والامداد من فضل المنير أواحيا تولولاه لم تدر الخليقة قدره محمد لمن صلى الله به فتح الله الكنوز البواديا قلبت في الأصلاب من صلب ساجد إلى ساجد ما زال مجد كاسيا وأنت الذي حسست كل محبة ولم يك ذاك الوقت غيرك باديا الحاج منصور نينا نبي له جم الفضائل ديدنا فواضل تزر الغيوث الهوانيا مظلم مني هو المصطفى المختار بدءا ومختما به ختم الله الرسالة هاديا ف فأكرم بمن أسرى به الله ليلة بها اخترق السبع الطباق العواليا ومن قاب قوسين منير لربه محمد لمن دنا فتدلي ثم حاز المعاليا حاج منصور نانا ولم يدن دان في البرية كلها دنو وكيد خوطت وحدك خاليا ويدعو إلى الله المعاشر رحمة ويامر بالمعروف ينهى المنايا محمد لمني أول ما في جك فين تخن زيدين أي أقا فين خلبس خلبس بفين موي مصباك خيولم محمد لمن دلنا دريتي أو تقم لجيت سو تقق متم لعارفين ويجمم جارا مكيك متخم مولم لو دخ مخم دخم مولم لو وخ مخم وخم محمد لمن روق رت النبي خم دلم يننترك مو متخم وارزق لنا حب النبي وآلي ذوي القيم مظهر لطفك الكريم حبك سيد الأمم سند بيننا يا ربنا يا ربنا منشي الورى من العدم تفضلا زد وأدم صحتنا واشف السقم للعبد هذا والطفا به مراده أتم بجاي خير العرب أحمد كاشف الظلم ونجنا من كل ما نخاف يوم الزحم ووقنا شر الهوى والنفس واكشف الغمم ثونا لدينه الحنيف في حب ربنا اللطيف أكرم بجاه المنيف سند بنا أحمد صا في الشيم حاجتنا اسمعنا محمد ملجأنا عمدتنا قدوتنا يوم الجزاء ذخرنا للعباد فارحمي صلي على الفاتح ما أغلق والخاتم ما صلى الله عليه وسلم سبق كاشف العمى أحمد كاشف الظلم أكرم بها يا السندي سيدنا الممجدي منبع كل سدد ونعم وكرم صلي على نبي الشرور حبك جابر الكسور ربي منبع السرور والأمن في القحم أفضل هذا من بحر رحمة خير البرية شفيع الأمة أكرم به من سيد الحمول أذى البرايا والد البطول واطلب بجاه محمد ما تبتغي ما خاب من يدعو بجاه محمد واطلب بجاه محمد ما تبتغي ما خاب من يدعو بجاه وطلب بجاه محمد ما تبتغي ما خاب من يدعو بجاه محمد وطلب بجاه محمد ما تبتغي ما خاب من يدعو بجاه محمد واطلب بجاه محمد ما تبتغي ما خاب من يدعو بجاه محمد واطلب بجاه محمد ما تبتغي ما خاب من يدعو بجاه محمد للعاشقين لواهج لم يشفها إلا الصلاة على النبي محمد وقلوب جاه محمد ما تبتغي ما خاب من يدعو بجاه محمد هم في جمال محمد تبصر سنام النور إلا في جمال محمد وقلوب بجاه محمد ما تبتغي ما خاب من يدعو بجاه وسلو سبيل محمد ترشد به ما الرشد إلا في سبيل محمد وسلو بجاه محمد ما تبتغي ما خاب من يدعو بجاه والزم مديح محمد حبا تفوز ما الفوز إلا في مديح محمد وقلوب بجاه محمد ما تبتغي ما خاب من يدعو بجاه محمد وانهض لقبر محمد تسعد به سعد الذي يدنو لقبر محمد قلوب بجاه محمد ما تبتغي ما غاب من يدعو بجاه واثبت لذات محمد ما شئت من شرف فسر سر ذات محمد وقلوب بجاه محمد ما تبتغي ما قاب من يدعو بجاه محمد واثبت لذات محمد ما شئت من شرف فسر سر ذات محمد وقلوب بجاه محمد ما تبتغي ما خاب من يدعو واذكر صفات محمد متساجلا حق التساجل في صفات محمد وقلوب بجاه محمد ما تبتغي ما خاب من والثم ضريح محمد ونعاله ستفوز إن تلثم ضريح محمد وقلوب بجاه محمد ما تبتغي ما خاب من يدعو واعرف مقام محمد تزدد به حبا فما أسنى مقام محمد وقلوب بجاه محمد ما تبتغي ما خاب من يدعو بجاه محمد وانعم بذكر محمد قلب الشجي لا شج وفي قلب بذكر محمد وقلوب بجاه محمد ما تبتغي ما خاب من يدعو بجاه محمد واضرب لوجه محمد عين الحشا يحيي البصائر قصد وجه محمد بجاه محمد ما تبتغي مخاب من يدعو بجاه وخلوص لآل محمد حبا ترى عين الهدى في حب آل محمد وطلوب بجاه محمد ما تبتغي ما خاب من يدعو بجاه وحزن لموت محمد ووفاته من ذا الذي لم يبكي موت محمد وطلوب بجاه محمد ما تبتغي ما خاب من يدعو إني خديم محمد وعبيده حسبي بأن أدعى خديم محمد قلوب بجاه محمد ما تبتغي ما خاب من يدعو بجاه هبني لحب محمد يا ربنا لم نخش من هول بحب محمد قلوب بجاه محمد ما تبتغي ما خاب من أسلمت وجهي للذي فطر السماء وأتى العلا والأرض رب محمد ما قاب من يدعو بجاه محمد